langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een wrijving nodig? Radio Vuurland Wrijving Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf je naar www.radiopuurhollands.nl. Of een mail naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Vuurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Ja, ja, lieve mensen, het is vandaag weer vrijdag. We gaan het weekend weer in. En wat denkt u, wat heeft die Marco een rare stem? Ja, dat klopt. U moet het doen vanavond met mij. Want Marco en Laura, die zijn met de Drive-In Show elders aan het werk. Dus vandaar dat ik het vandaag van hun overneem. We gaan het lekker gezellig maken. Dus weekend, de carnavalstijd is ingegaan. De 11e van de 11e. En 2011, dus dat is een heel apart gevoel. En zeker voor mij als Limburger zijnde. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan het gewoon lekker met z'n allen gezellig maken. U kunt aanvragen, oud, nieuw, maakt niet uit. Als het maar lekker gezellig is. Ik zou zeggen, mensen, ga die verzoekbox eens lekker volstampen. Met muziek die u graag wil horen. We gaan het vandaag gewoon lekker gezellig maken met z'n allen. Ik heb wel wat klaarstaan, maar ik ga op u af. U gaat de gezelligheid vanavond bepalen. We gaan samen tot de klokken van 10 uur de gezelligheid ten gehoor brengen. Ik zou zeggen, lieve mensen, blijf lekker gezellig luisteren. Ik heb alleen 1 kleine mededeling. Onze rockgitarist en zanger Andy Tielman, die is vandaag op 75-jarige leeftijd overleden. Dus ik laat ze een aantal plaatjes als een soort rode draad vanavond even door het programma lopen. Toch als een soort klein eerbetoon naar hem toe. Dus dat zullen we af en toe een plaatje van hem horen. Maar we gaan lekker gezellig draaien. Ja, en wat kan je beter doen als het weekend is? Dan ga je starten natuurlijk met Arjan Veneman. En het is weer weekend! Thuis kom van een week met veel gezeur. Lange saaie dag, steeds maar weer diezelfde sleur. Ik

Ja, dat was Andy Tielman en Blue Bayou. En we gaan naar het eerste verzoekje. En dat komt van onze DJ Desmond. En die vraagt aan het Ajax Clublied. En hij zegt voor alle Ajax fans en voor NAC Breda, als ze tegen NAC Breda moeten natuurlijk. En vanavond het Nederlands elftal tegen Zwitserland. En ja, ik moest maar het Ajax Clublied draaien. Nou, die gaan we dan nu starten. De ploeg der dappere Leerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstad. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat. Ja, dat was het Ajax Clublied en dat was aangevraagd door onze DJ Desmond. En voor alle Ajax fans en Ajax natuurlijk, die morgen tegen NAC moet, zegt hij. En vanavond uiteraard het Nederlands elftal. We gaan even een oudje draaien uit 1978 van de BZN en Lady McCoy. Cared for the lost and Ja, dat was BZN en Lady McCory uit 1978. Ik heb er nog eentje uit 1978. Hot Chocolate met Everyone is a Winner. Was Hot Chocolate met Everyone is a Winner. En ik heb een verzoekje binnen. Alleen nou kan ik hem weer even niet zo snel vinden. Dus ik ga er even eentje tussendoor draaien van Bert Zwier met Carmelita. Jongens, ik was laatst in Spanje en daar kwam ik een heel mooi meisje tegen. Ze heette Carmelita en ze leerde me tellen in het Spaans. Ja, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Vergeet

dat is weer een feestje. En morgen zien we dan wel weer. Want een dag die niet beleefd doet veel meer zeer. Ik laat de boel maar lekker waaien. Ik wil geen zorgen aan mijn kop. Ik ga een dagje vieren waaien. Dat ik er in me zien van op. Want elke dag is weer een feestje. En morgen zien we dan wel weer. Ik leef me liever met de dag. Dan dat ze zeggen, ach, hij leeft niet meer. Zijn maar hele kleine dingen, maar laat mij maar lekker zingen, want het maakt me blij. En wat ze mensen daarvan zeggen, dat hoort er nou eenmaal allemaal bij. Want elke dag is weer een feestje, en morgen zien we dan wel weer. Want een dag die niet geleefd, doet veel meer zeer. Peter Beense en ik laat de boel maar lekker waaien. Die mochten we wegdraaien namens onze DJ Bianca, onze rouwje zoals ze zelf zegt. En dat is speciaal een plaatje voor Sarah, oftewel Karen. Ze is een dagje te laat, maar alsnog van harte gefeliciteerd namens Bianca. En ook namens het hele team van Radio Puur Hollands natuurlijk. We gaan het volgende verzoekje draaien. Dat komt van onze Belgische buurtjes, oftewel DJ Marina en Filipke. En ze vragen aan Alexander Curly met I Never Drink Again. En ik weet niet of ze gedronken hebben, maar hij is wel voor iedereen op luisteren. Good morning, morning. What did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It's quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went. Oh, how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going for me. I'll never drink again. I'll never smoke. I'll never smoke again. I've seen her cigarettes and beer. Ja, dat was Alexander Curley met I'll Never Drink Again uit augustus 1972. Aangevraagd door onze Belgische buurtjes, DJ Marina en Flipke. En die was voor iedereen op luisteren. Ik blijf even in het jaar 1970, 1980. We gaan even naar de Commodores en Three Times a Lady. Keep us apart. Radio Puur Hollands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is een Radio Puur. Radio Puur is alle hits rij aan de rij. Achter elke jungle. Here we go. Ja, wat u net hoorde, dat waren de Commodores met Three Times a Lady uit 1979. We gaan weer even een verzoekje wegdraaien. Dat komt van onze DJ Desmond. En hij vraagt aan de Los Angeles Devotees met Because We Believe. En dat voor de DJ van vanavond. Nou, ik zeg bij deze dankjewel Desmond. En we gaan hem lekker draaien. Los Angeles, The Voices, Because We Believe. Guarda fuori è già mattina. Questo è un giorno che ricorderà. Thank you. Ja, dat was Los Angeles, The Voices met Because We Believe. Aangevraagd door DJ Desmond en dat voor de DJ van deze avond. En ja, voor de mensen die te laat hebben ingestemd, u luistert natuurlijk niet naar Marco en Laura. Die hebben elders verplichtingen met de Drive-In Show. Dus ze hebben mij gevraagd of ik het voor hun wil waarnemen. Nou, en dat doe ik natuurlijk met alle plezier. En aan het begin van de uitzending heb ik natuurlijk ook gezegd van Andy Tielman, onze rockgitarist en zanger, is op 75-jarige leeftijd overleden. En ik laat hem als een beetje rode draad door het programma lopen. Dus af en toe hoort u een plaatje van hem. En dat ga ik nu dus ook doen. En heeft u wat gemist van dit programma? Geen probleem. U kunt aan alle tijden terugluisteren. U gaat naar www.phga.nl en dan kunt u zich daar ver van maken. We gaan hem even draaien, Andy Tielman en de Hawaiian Wedding Song. This is the moment I wait for. I can hear my heart sing. Soon bells will be ringing. This is the moment for she alone. I will love you longer than forever. Promise me that you will live in heaven. Here and now, here for my love alone. I will love you longer than forever. Promise me that you will live in heaven. Now that we are one, clouds won't hide the sun, blue skies of Hawaii smile. Ja, dat was Andy Tielman met de Hawaii Wedding Song. En ja, vandaag werden natuurlijk een heleboel paardjes in het echt verbonden met deze speciale datum. De 11e van de 11e 2011. Hoe kan je het zo verzinnen? Hè? Ja, en uiteraard de carnaval, hè, ook vandaag begonnen, de 11e van de 11e 2011. En ook al zo'n speciaal geval vandaag. Ja, het was overal druk. In Den Bosch, in Maastricht. In Maastricht hebben ze zelfs het vrijdag moeten afsluiten, omdat er niemand meer bij kon. Ze waren daar allemaal op de carnavalsmuziek aan het hossen. We gaan een verzoekje draaien. En dat komt van onze rode, onze DJ Bianca. Van de dinsdagavond natuurlijk. En zij ook nog bedankt voor dinsdagavond het gezellige draaien. Ze zegt, draai maar speciaal voor jullie daar een plaatje. En kies er maar één uit. Nou, ik heb die uitgekozen van Arthur Umgrove. Als je me nu kon zien. Hoho. Frankrijk was ik nooit geweest en ik vond mijzelf vlak als dit land de polder en jij was mooi strand en in het donker schreef ik jouw naam op elke muur van deze stad. Waar jij niet was, daar was niets. En in de zomer zagen wij enkel elkaar. Maar helaas alleen maar het oosten in elk gevaar. Maar als je me Arthur Umgrove, als je me nu kon zien. En ja, wat zou je denken? Ja, Ik denk van alles, maar dan zou ik ook zeggen als ik het denk van nou, kom, grijp je kansen. Baila, baila, baila! Leidt ons door de nacht. Ware liefde heb ik nu gevonden. Ik blijf altijd bij jou. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Ik ga niet meer weg, geen seconde. Ja, ja, dat was Dora en kom, grijp je kansen. En die draai ik zo even lekker gezellig tussendoor. We gaan weer een verzoekje draaien en dat is speciaal voor Desmond. En dat komt ook weer van onze DJ Bianca. En ze zegt, wie komt er nou al die jaren? Ja, en dat gaat Diego even vertellen wie er al die jaren komt. Sint-Nicolaas, hoezee. schrijft en prent een boekje. Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint-Nicolaas, hoezee! Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint-Nicolaas, hoezee! Ja, dat was Diego. En wie komt er alle jaren? En die mocht ik speciaal draaien voor DJ Desmond. En dat vanaf DJ Bianca natuurlijk. We gaan even door. We gaan er even weer eentje wegdraaien uit 1979. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Remember what you got.

wel een beetje pijn. Maar al die mooie meiden die ik vroeger kende, wil ik even zeggen bedankt. Voor de vele kussen, vriendschap en de liefde, voor hun aandacht en de chance. Was een hele mooie tijd, van plezier en vrolijkheid. Ja, ja, Willem Bart aan alle mooie vrouwen. En die mochten we wegdraaien namens Desmond. En hij zegt voor alle dames en hele mooie vrouwen op luisteren. Nou, ik weet niet hoeveel vrouwen hij op luisteren heeft. Maar ik krijg nou weer een verzoekje voor speciaal voor Desmond. En dat zijn de Wiljo's en de Jaghetto's met Kiss Me Honey. Honey, Kiss Me. Ja, dat waren de Wiljo's en de Jaghetto's. En dat was speciaal voor Desmond. En kus me, honey, honey, kus me. En ja, dat werd aangevraagd door een mooie dame. Stond er natuurlijk bij. We gaan even eentje wegdraaien van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. No, no, no, no, no. Ja, de Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. We gaan even eentje verder draaien van Emerson, Lake en Palmer. Peter Gunn uit 1980. Ja, dat was Emerson, Lake en Palmer met Peter Gunn uit 1980. We gaan er weer eventjes eentje tussendoor draaien van Dingetje en Calacano. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken. Een prachtig lijf, het is niet om te zeggen. jonger bovendien. Ik wil een karo karo. Snel met de voorheen gaat te vangen. Schat, je hebt daar een hele bak maar hangen. Wordt het niet eens tijd dat ik hem scheer? Of heb je liever dat ik hem even leer? Ik wil een karo karo. Langs je benen. Eerst dat je knie maar nu tot aan je schenen. Het is nu echt gedaan met mijn geduld. En mijn dekbed moet ermee gevuld. Het lijkt wel op jacht naar de schacht. Ik wil een kale kano. Hups, maar op die kale kano. Het is fijne roze kano. Ik kan dat het is. Met een kano. Ja, misschien is er ook een. Met dit nou heb je eigenlijk een mooie kano. Tien roeispaardjes nog binnenkort. Met een fijne kano. Mooie mensen, een kano. Oh jee, wat een kano. Dingetje en kale kano. We gaan er eentje wegdraaien, nieuwe van Wielen en Need a Little Time. Could have been my lover. Could have been my friend. Could have been the only one to let me in into your soul. That's where I'm wanting. I want you to go. Now, baby, what I'm missing. Been missing you. You told yourself. Something feels wrong. Just need a little help. Just need a little time. Everything could work out just fine. We just had a little time. I could have been your lover. I could have been your friend. Myself, maybe somehow, just got a little help, got a little help, got a little time. Everything worked out just fine. Just had a little time. We're gonna be together. We're gonna Dat was Wielen en Need a Little Time. Zoals ik in het begin van de avond zei, ga ik Andy Tielman als een rode draad door het programma laten lopen. Want hij is op 75-jarige leeftijd overleden, onze Nederlandse rockgitarist en zanger. Andy Tielman, I Can't Stop Loving You. I can live a lie. Ja, dat was Andy Tielman en I Can't Stop Loving You. We gaan naar Gerard Joling. Je ogen hebben geen geheimen. Ja, dat was Gerard Joling en je ogen hebben geen geheimen. Ja, en DJ Desmond die zegt, het is toch carnaval vandaag. De carnavalszittingen die gaan vandaag beginnen. Het is de 11e van de 11e 2011 en in Limburg zitten ze al te horsen. En hij zegt, pa, ik wil ook even een plaatje hebben, een echt carnavalsplaatje. Hij zegt, en dat moet worden van Amersevoe. En kijk eens op de klok, oftewel, kijk eens op de klok. Kijk eens op de klok, het is al laat. Maar wel een week naar Hoestogon. Dan zitten we zo lekker in het paard. Dat kunnen we weer in laten schoon. We blijven op het hangen en we komen weer door. Het spelen zand en zeden roepen binnen op de rood. Hier is op de klokken, het is al tien. Nee, kastelein, de luisters zijn nog lang niet vriend. Hier is op de klokken, het is al laat. Maar we bellen niet naar Hoestogon. Dan zit ons getekker in de vaart. En dan vinden we weer in laten stoom. We blijven op het hangen en we komen nog even door. Met spelers aan de zeven doen we weer op de dood. Kijk eens op de klokken, het is al tien. Nee, kastelein, de ruizen zijn nog lang niet meer. Als het vaste lopen is geworden, dan maakt een dag gerust langer door. Op een uur gewerkt en daar wordt niet geleerd. er komt nog lange, lange, lange lief nog wel. Denn die Silber ewiges vergeten. Ja, selbst als die Gasten in der Zweite, dann mag ihr Wille in der Grunde leider los. Als ihr Glück seht, dann singen wir Mut. Kies op de klokken, het is al laat. Maar we willen niet naar ons toe gaan. Dan zit gelukkig het lekkers in het vaart. En dat kinder weer niet laten stoppen. We blijven nog het hangen en we komen weer door. En spelen van de zeven doen we weer in op de loop. Kies eens op de klokken, het is al tien. De kasteleinreizers zijn nog lang niet wies. Kijk eens op de klokje, het is al laat. Maar we willen niet naar ons toe gaan. Dan zit gerust het lekkers in de vaart. En dat kinderen weer niet laten stoppen. We blijven op het hangen en we komen nog even door. En spelen van de zeven loepen weer. Ja, dat was Amazevoe en kijk eens op de klok, oftewel kijk eens op de klok. En ja, in Maastricht daar was het vanmiddag al een puinhoop. Het Vrijthof dat werd helemaal afgesloten, want daar kon niemand meer bij. De auto's konden niet meer in de parkeergarage, niks meer. En zoveel mensen waren daar op de been op deze speciale dag, de 11e van de 11e in 2011. Ja, nou we toch in de carnavalsfeer zitten, dan zal ik er nog eentje achteraan draaien. Maar dan van hier, en dat is Corrie van Gorp, en zo slank zijn als je dochter. Ja, mag ik even passeren alsjeblieft? Ik mag er even bij die microfoon zijn. Ja, dankjewel, hartstikke fijn. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil je allemaal. Zo dun zijn als een rietje, zo mager als een kwal. Dat is wat ik zou willen, slank, slank, slank. Oh, dan gaan we weer een weesmaal. Ik heb zus die eet, ik heb zo die eet, ik heb ze allemaal gedaan. Mijn nootjes heb bij mijn oma de grond van afgegaan. Zien ik een leuke jurk staan, dan is hij mij te klein. Als ik wil slagen, moet ik in het tentenwinkel zijn. Want wees als ik ben beuk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur, alleen mijn grote kleur. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil ik aan de sherry duur, maar dat doe ik niet meer. Dronk zeker 20 liter in de week of soms nog meer. En bovendien had ik nog meer dan ik ooit had gedaan. Omdat ik alles dubbel zag, kom ik ook dubbel aan. Ja, steeds als ik me buk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur. Ik dij alleen maar uit. En zomers op het strand lopen de ezels achter maan. Omdat ze missen alle in de schaduw willen staan. En steeds als ik me buk, schrik ik mijn ongeluk. Voel met de rode kleur, alleen mijn grote scheur. Zo slank zijn als je dochter, dat is mijn ideaal. Zo slank zijn als je dochter, dat wil je allemaal. Zo dun zijn als een rietje,

Ja, ja, Jetty Paletti en een kus van u, meneer. We gaan weer een verzoekje draaien. We gaan nou weer eens even een serieus plaatje draaien. Een heel mooi plaatje trouwens. En dat speciaal voor zichzelf en voor Desmond. En voor iedereen die hem mooi vindt. En hij wordt aangevraagd door Rie Buscher, door mijn eigen schoonmams. En het wordt Il Divo met La Promessa. Ja, ja, Il Divo en La Promessa. En die mocht ik draaien namens Rie Buscher. En dat voor Desmond, voor dezelf en voor iedereen die er van houdt natuurlijk. We gaan er weer even eentje wegdraaien van Andy Tielman. En Yo Te Amo Maria. I'm a poor peasant boy, I'm a dirt farmer's son, and I feel like a king when I know that my work is all done. For the twilight I know there is a place I must go and sing my song. Ja, dat was Andy Tielman en Yo Te Amo Maria. We hebben weer een verzoekje binnen en dat is van Desmond. En speciaal voor zijn eigen omaatje, voor oma Rietje. Hij zegt, dit plaatje is voor oma Rietje. En oma Rietje, tot morgen. Ik kom lekker bij je eten morgen. En het moest worden Jochem van Gelder met een oma in bikini. We gaan weer pijn genieten. Je blote voeten in de rollen die gevonden lieten. De witte benen, korte broeken, witte kousen. Reizen de baby's en de radio die housen. En denk de jochie met de stokkie in de kwallen. Je voelt hoe prins wie shuttles vliegen op je ballen. Maar niets is erger dan mijn oma in bikini. Het ergste is ze draagt een roze en een mini. Roze en een mini. Oma in bikini. Echt een schat van een mens waarschijnlijk, maar het kan echt niet. Een dikke tante op een stampen haar beschuiving. Een kleren jochie rent er langs en zo'n verstuiving. Het is een rampendag daar aan de waterlinie. Maar ergste is toch wel een oma in bikini. Dat is ergste. Een oma in bikini. Ik zie er weer. zeggen, je moet er iets van zeggen. Zeg jij er iets van? Ik zeg niks, zeg er niks van. Ja, je moet het zeggen, mensen lopen ze terug. Kan helemaal niet. Een nachtje schappen, gaan genieten, even lekker chillen. We haren op z'n rug, puffen en te dikke billen. Maar niets is erger dan mijn oma in bikini. Het ergste is er aan de roze en de mini. Echt waar, op de weg jongens, mijn oma in bikini. Kijk eens, het is er een van mega. Oma in bikini. Oma in bikini. Ik ben gek op oma, maar niet in een bikini. Een oma in bikini. Ja, ja, Jochem van Gelder en een oma in bikini. En die mocht ik draaien namens DJ Desmond. En dat voor zijn eigen oma Rietje. En hij zegt, oma Rietje, tot morgen. Dan kom ik lekker bij je eten. Ja, en als we het over oma hebben, ja, dan moeten we toch ook opa niet vergeten. We gaan hem even draaien, Wim Roma. En laat opa maar schuiven. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Is al in de 80, maar dat trekt hij zich niet aan. Hij houdt zelfs nog met veel plezier een late relatie aan. Laatst kocht hij nog een scootertje, daar doet hij fijn mee rond. Het was op zijn computertje waar hij dat speeltje vond. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Hij zit ook al op Facebook en ook hijs is hem bekend. Hij vindt een potje twitteren, een fluitje van een cent. Hoe of het zo gekomen is, dat is een goeie bak. Nadat hij zijn geraniums het raam uit had gekwakt. Laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Als hij zijn eigen gang kan gaan, kan hij de hele wereld aan. Hij geniet van het leven en van zijn pensioen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Dus laat opa maar schuiven, laat opa maar doen. Ja, dat was Wim Roma en laat opa maar schuiven. We hebben weer een verzoekje binnen en dat komt van onze DJ Bianca. En ze zegt, draai maar een lekkere weg even voor opa en oma Rietje en opa Rinus. En ik mocht er eentje uitkiezen van Willy en Johnny. Nou, we hebben het gedaan hoor. Vannacht als de bloemen dromen. MUZIEK

Ja, dat was Andy Tielman en A Little Bird. We hebben weer een verzoekje en dat komt van onze DJ Desmond. En dat vraagt hij aan speciaal voor DJ Marina, voor Philippe en voor DJ Bianca. En dat moest worden DJ Goldfinger en Circus Rens. Nou, lekker stampen! Ja, dat was DJ Goldfinger en Circus Rens. En dat mochten we draaien namens DJ Desmond. En dat voor DJ Marina, Philippe en DJ Bianca natuurlijk. We hebben weer een verzoekje en dat komt van oma Rietje. En dat plaatje dat is speciaal voor Bianca, zegt ze. En ze doet het altijd zo lekker meezingen. René Schuurmans, zing met me mee! Zing met me mee, want we gaan het zeker aan.

once I catch ya, the fish so strong. I see my wild horses couldn't tear up the farm. I saw the tiger promise to set his sight. That's how Lord is gonna give us fire. Yes, sir, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I am the kitchen, I am the home. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kitchen starts, a team of wild horses couldn't tell what the call. I try to take a tiger from his dead side. That's how good it's gonna keep his life. Yes, sir, me, oh yeah, oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, I'm gonna stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, I'm gonna stuck on you. Ja, dat was Andy Tielman en Stuck on You. We gaan nog een verzoekje draaien. Ik heb nog twee verzoekjes staan en die draai ik nog af. En dan is het echt wel het tijd weer. Oma Rietje, oftewel Riet Buscher, mijn eigen schoonmams, vraagt een plaatje aan voor iedereen op luisteren. En ik heb hem vanavond nog niet voorbij horen gaan, die André. André Hazes en Laat mij bij haar. Verliefd te zijn op iemand die getrouwd blijkt te zijn. Zij was zo alleen, hoorde niets van jou. Je schreef haar nooit, ze is toch je vrouw. Ik laat haar nooit meer gaan. Dat je alles weet en dat je haar nu snel vergeet. Jouw pad loopt hier, dat van mij bij haar. Het moest zo zijn, oh, vergeet ons maar. Ik laat haar nooit meer gaan. André Hazes en Laat mij bij haar. aangevraagd door mijn eigen schoonmam Sarit Buscher en voor iedereen op luisteren. Het laatste verzoekje dat komt van onze DJ Desmond. En hij zegt, Harry, bedankt voor het draaien vanavond. En je hebt het weer leuk gedaan. Geweldig, zegt hij. John Enter mocht ik draaien en op de skis. Een blonde stier. Ze gaat geen liedje snel, maar tapt het jonger weer. Het mooiste in het leven is de vrijheid. En hij roept me dan, hoera! Mooi is het naar Tirol te gaan. Jij en ik in die gondelbaan. Eerst naar boven, naar beneden. Dan gaan we de skiën met z'n twee. En we zingen dan spontaan. Mooi is het naar Tirol te gaan. Ik hou van de blauwe lucht, bergen en dalen. Liedjes van Heidi en Peta. Heidi, Heidi. Ja, die hoor je in het skicafé. Dus kom naar de bergen van het mooie Tirol. Daar gaan we lekker dollen en maken we lol. Het mooiste in het leven is de vrijheid. En hij roept me dan. Ja, dat was John Enter en op de skis aangevraagd door onze DJ Desmond. En hij zei bedankt voor het lekkere draaien vanavond en je hebt het weer leuk gedaan. Nou Desmond, jij bedankt voor het luisteren en voor de verzoekjes natuurlijk. Ik ga er nog eentje wegdraaien van Ronnie van Bemmel en weet jij wel... Wakker lig van jou. Nachten fluister ik je naam. Weet jij wel dat ik nog zielsveel van je hou? Je hebt echt geen idee waar ik voor sta. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Ik droom dat jij mijn hand pakt en me zachtjes kust. In mijn rust. uit mijn kop. In het donker zit te barsten van de kou. Lieveling, kom terug, ik ben dood op. Weet jij wel hoe vaak ik wakker lig van jou? Pas alles wat we hadden, dan verloren tijd. Ja, lieve mensen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan die is voor mij gekomen. Ik hoop dat u deze avond genoten heeft van het programma. Het is niet het programma wat u gewend bent van Marco en Laura. Want die hadden hun verplichtingen elders met de Drive-In Show. En ja, als u ook een keer de Drive-In Show wil hebben van pure Hollands... Kijkt u vooral op de website en u kunt daar alles vinden over. Ik ga iedereen bedanken voor het luisteren. De mensen die de verzoekers hebben aangevraagd, ook hartelijk dank daarvoor. Ik zou zeggen, morgenavond of morgenochtend, dan is er voor één keer geen DJ Desmond Draai Door. Maar helaas, zondagavond, dan is onze Marco en Laura er weer. Ik ga zeggen, mensen... Vanaf deze kant, bye bye, zwaai zwaai. Langer dan de nachten, laat het alles waar mogen zijn.